Ντρέπεστε για αυτό που κάνετε. Είτε είμαστε τα μετασφαλίτες που ζουν εντού. Τα παίρνω το δούνου του, πείτε το! Παιδιά είναι νέοι άνθρωποι αυτού του τόπου, με μέλλον μηδέν, σκοτεινό, οι οποίοι ξεπλένουν την τροπή ενός ολόκληρου λαού. Συμβαίνουν τέτοια στις μέρες μας, εδώ, λίγο στη Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένοι νέοι ήταν φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πήγανε μέσα, ήταν οι καθηγητές τους, πολύ αξιοσέβαστα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία. Διαφωνούν οι φοιτητές με τον νέο νόμο Διαμαντοπούλου και έκαναν τα γνωστά που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τους έκλεισαν για λίγο, μετά τους απελευθέρωσαν. Δεν άρεσε αυτό σε πολλά κανάλια από ό,τι είδα και όσοι το προβάλανε. Δεν έχει καμία σημασία τι αρέσει στα κανάλια. Δεν έχει καμία σημασία τι αρέσει σε ποιον πια. Σημασία έχει που κάποιος αποφάσισε, χτες οι φοιτητές, σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα, αύριο θα δούμε που έχει και απεργίες 48 ώρες μάλιστα. Κάποιοι αποφασίζουν να ξεπλύνουν την τροπή. Και κρατιόμαστε από αυτό, είναι και ανάγκη. Νομίζω όχι μόνο δική μας, μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, εφόσον στα λόγια είμαστε άρεστοι, στα έργα όχι και τόσο, ακόμα κρατιόμαστε από όπου μπορούμε. Βέβαια, μπορούμε να κρατηθούμε και από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν μια αποκάλυψη. Όχι τόσο για όλα αυτά που δεν έκανε, για την ακολοτούμπα που έχει κάνει τον τελευταίο ενάμιση, όχι λιγότερο, τον τελευταίο εξάμηνο, αλλά κυρίως για το θέατρο σκιών που παίζει, αποδεικνύοντας ότι μεγαλύτερος απατεώνας και από τον Γιώργο Παπανδρέο, ναι, υπάρχει. Ξέρω ότι για ορισμένους είναι πρωτόγνωρο να διαπραγματεύονται και να διαπραγματεύονται σκληρά όταν πρέπει για τον απλό τον κόσμο. Για τον απλό τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αυτές τις ώρες τις δύσκολες πρέπει να κοιτάμε τον απλό τον κόσμο, τον συνταξιούχο. Θέση αυτή είναι θέση εθνική, είναι θέση συνείδησης και είναι θέση που πρέπει κανείς να έχει σε τέτοιες ώρες κρίσεως, μεγάλης κρίσεως, μεγάλου πόνου του κόσμου. Που πας, μωρί, με την τσάπα! Πόσο τυχερός είναι ο απλός κόσμος που έχει για υπερασπιστή τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διαπραγματεύτηκε χτες 7 ώρες για τις συντάξεις, ενώ όλα τα υπόλοιπα που πέρασαν είναι 10 φορές, 20 φορές, βάλτε όποιο νούμερο θέλετε, χειρότερα από τις συντάξεις. Τέτοιο θράσος, τέτοιο πολιτικό κανιβαλισμό, να μας θεωρούν τόσο ηλίθιους, και πάντα είχαμε αυτή την απορία όταν ακούμε τέτοιες δηλώσεις πολιτικών, τι ακριβώς γίνεται όταν μαζεύονται σε ένα γραφείο μόνοι τους εκεί με τους επιτελείς, τι γέλιο πρέπει να πέφτει με τον ηλίθιο ελληνικό λαό που κάθεται και τους ακούει. Όχι μόνο τους ακούει, υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που εμπιστεύεται τον Αντώνη Σαμαρά, αυτόν που μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν στην κυβέρνηση που κατέστρεψε, αλλά δεν γνώριζε γιατί ήταν στον πολιτισμό, και βλέποντας όλη αυτή την πολιτική πορεία της κολοτούμπας και της πολιτικής απάτης, υπάρχει κόσμος που εμπιστεύεται τον Αντώνη Σαμαρά ότι θα μας βγάλει από την κρίση. Και ο ίδιος πατάει πάνω σε αυτό και βγαίνει και λέει ότι διαπραγματεύτηκε για τον απλό τον κόσμο. Το είπε 3 φορές για να το πιστέψει και να το ακούσει καταρχήν ο ίδιος και μετά οι υπόλοιποι. Ο άλλος, ο Γιώργος, δεν είναι σαν τον Αντώνη Σαμαρά, σε καμία περίπτωση, ήταν όμως δίπλα. Τώρα σε ποιον ήταν δίπλα? Εγώ από τις 6 ώρες καταθέσει την άποψή μου. Από εκεί και πέρα παρέμεινα να συμπαρασταθώ στον Τρελαντώνη. Νιώθω οργή, αλλά περισσότερο λύπη. Από εκεί και πέρα παρέμεινα να συμπαρασταθώ στον Σπουδαρχίδη. Τον Αντώνη τον Σαμαρά είναι οι χαρακτηρισμοί που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική ζωή. Τέτοια πολιτική ζωή, όταν δεν έχει καθόλου σοβαρότητα, δεν έχει τη στοιχειώδη σοβαρότητα, γιατί υπάρχει ένας αντικειμενικός προσδιορισμός της σοβαρότητας. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο, δεν απαιτούμε τίποτα άλλο, δεν πιστεύουμε τίποτα άλλο από τους συγκεκριμένους πολιτικούς. Απλά ελάχιστη σοβαρότητα. Επειδή και οι καταστάσεις, όπως λένε οι ίδιοι, και κάτι παραπάνω θα ξέρουν γιατί αυτοί τις δημιούργησαν και αυτοί τις δημιούργησαν, είναι σοβαρές. Αυτό απαιτούμε, μια ελάχιστη σοβαρότητα, ή τουλάχιστον το θέατρο που παίζουν να είναι καλό, να σέβεται το θεάτη. Είναι ένα ζητούμενο αυτές τις μέρες η τέχνη στον καιρό της κρίσης. Πρέπει να προστατεύει όπως και να το κάνουμε. Αλλά μας έχει μείνει πάρα πολύ και είναι το αισιόδοξο των ημερών ότι ο Αντώνης Σαμαράς διαπραγματεύεται. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Το Γραφείο Γενικού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Του Γενικού Γενικού Γραμματέα Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Της Νέας Δημοκρατίας, καλά πήρα. Ναι, γεια σας. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Ναι. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σήμερα, τι ώρα θα διαπραγματευτεί ο Αντώνης ο Σαμαράς, για να ξέρω καλύτερα. Καλέστε στα γραφεία του Συγκρού, παρακαλώ. Εσείς δεν ξέρετε κάτι τι ώρα έχουμε διαπραγμάτευση σήμερα, για να ξέρω να προετοιμαστώ, θα είναι πριν το μεσημέρι, να φάμε πρώτα, πότε, ποια στιγμή. Καλέστε εκεί. Εντάξει, να είστε καλά. Θα πάρουμε και εκεί να μάθουμε τι ακριβώς. Υπάρχει αγωνία στον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, και όταν ξεπροβάλλει ο ηγέτης μέσα από τις φλόγες του κινήματος, ακουμπάνε όλοι σε αυτόν. Γιατί αυτό ήθελε ο ελληνικός λαός, το ακούμε όλοι, το συζητάμε όλοι. Έναν ηγέτη, έναν μπροστάρι, βρέθηκε στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά. Για τα μέτρα δεν θα πούμε τίποτα. Τα ξέρουμε όλοι, τα ξέραμε και από πριν. Κάναμε τη χθεσινή γιορτή. Οπότε σήμερα στεκόμαστε στους πρωταγωνιστές των ημερών. Τη Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Μπράβο! Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι αυτές τις ώρες τις δύσκολες πρέπει να κοιτάμε τον απλό τον κόσμο, τον συνταξιούχο. Όλο αστεία λέω. Πόσο κουράγιο θέλει, πόσο ψυχικό απόθεμα να είσαι σε μια αλφα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και να έχεις το νου σου στον απλό τον κόσμο και να βγαίνεις και να το λες. Ούτε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη να ήταν ο Αντώνης Σαμαράς που έκανε το καλό και μας κάθε εβδομάδα το βλέπουμε πώς το πλασάρει αυτό το καλό. Ο κύριος Καστανίδης, τον θυμόμαστε όλοι, υπουργός μέχρι πριν λίγους μήνες, 2-2,5, υπέρμαχος του μνημονίου, έλεγε και αυτός ότι είναι μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ότι μόνο έτσι θα βγούμε στις αγορές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έπρεπε ήδη να ήμασταν στις αγορές, στις περίφημες αγορές. Δεν βγήκαμε στις αγορές, ούτε πρόκειται να βγούμε, να σας το πω εγώ, γιατί θα βγουν μερικοί και θα πούνε ότι θα βγούμε και στις αγορές. Μην ετοιμάζεστε. Ούτε καν στις λαϊκές αγορές δεν πρόκειται να βγαίνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Ο Καστανίδης δεν μπορεί. Εάν υιοθετηθεί το πακέτο μέτρων που προτείνει η Τρόικα αυτήν την ώρα, είναι βέβαιο ότι η απόλυτη φτώχεια στην Ελλάδα θα οδηγήσει πιθανότατα σε κοινωνική έκρηξη, η οποία θα καταργήσει κάθε οικονομική συνταγή. Θα κλάψουμε, μανούλε! Θα σας απαγγείλω ένα στίχο του Καβάφη. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω να δω το πρόσωπό σου στα Κρογιάννη. Η συνείδηση της προχθεσινής νύχτας κυματίζει ακόμα στον Ευλαβή Παπαθήγκο. Καβάφης είναι και αυτό, Καβάφης ήταν και ο άλλος. Ωραία πέρασε ο Καρατζαφέρης χθες και ποίηματα και τραγούδια, μια χαρά, ό,τι έπρεπε για τη βραδιά. Νέα Δημοκρατία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον πολιτικό σχεδιασμό. Ναι. Γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι, καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είναι 11 και 20. Ναι. Μέχρι τις 11.30 θα έχει διαπραγματευτεί σήμερα ο Αντώνης ο Σαμαράς? Δεν το γνωρίζω, κύριε. Τι ώρα θα διαπραγματευτεί σήμερα? Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Είμαι και μισθωτός. Ήθελα να ξέρω αν θα διαπραγματευτεί για μένα σήμερα. Αυτό είναι να είστε βέβαιος ότι διαπραγματεύεται. Είμαι. Αλλά λέω, μήπως γλιτώσουμε και τίποτα άλλο. Έχει σώσει εκεί τους δύο μισθούς. Λέω, μήπως και κάτι άλλο. Είμαι μισθωτός. Τι ώρα θα έχει γίνει το σώσιμο το καινούριο της διαπραγμάτευσης, του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, ηρωνεύεστε βέβαια. Δεν ηρωνεύομαι. Θέλω να κάνω προγραμματισμό. Έχω να πάω το παιδί στο σχολείο. Τι να σας πω, ώρα δεν γνωρίζω. Το έχω ήδη καθυστερήσει. Ήταν από τις 8.30 να πάει. Το έχω καθυστερήσει. Περιμένω να διαπραγματευτεί ο Αντώνη Σαμαρά. Να το πηγαίνατε λοιπόν. Να το πήγαινα, λέτε. Εντάξει, μπορεί να είναι και δικό μου λάθος. Τέλος πάντων, περιμένω. Ελπίζουμε το καλύτερο. Να είναι καλά. Και εμείς το ελπίζουμε. Φώτιση να του δίνει η Παναγία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Περισσότερο και από τον Ντόμσεν, περισσότερο και από τον Παπαδήμο, περισσότερο και από τον Σαμαρά, τον Καρατζαφέρη και τον Γιώργο. Αγωνιά, ωραία ακούγεται όλη αυτή η φράση, ότι όλοι αυτοί και καλά αγωνιούν και πάμε να κολλήσουμε κι άλλον ένα. Τέλος πάντων, περισσότερο από όλους αυτούς κι άλλους τόσους, αγωνιά για το μέλλον της χώρας, ο Καψής. Όχι ο υπουργός, ο αδερφός. Από χθες υπάρχει μια βουβαμάρα. Μετά τη διαδήλωση, στην Ελλάδα υπάρχει μια βουβαμάρα. Εγώ αισθάνομαι, δεν ξέρω αν διερμηνεύω καλά το αίσθημα του ελληνικού λαού, διαισθάνομαι πάντως ότι ο ελληνικός λαός κρατάει την αναπνοή του και λέει αμάν. Μη χρεοκοπήσουμε. Αμάν, μη χρεοκοπήσουμε. Και πού να μάθει ότι χρεοκοπήσαμε ο Μανώλης Καψής, θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Έχει, είναι απολαυστικός. Όντως, το βράδυ υπάρχουν δύο-τρεις πυλώνες ψυχαγωγίας του ελληνικού λαού. Ένας είναι ο Μανώλης, ένας άλλος είναι ο Μπάμπης, με την ευρύ έννοια όμως ψυχαγωγή, ότι κάνει καλύτερο, με την μάλλον την κανονική έννοια, ότι κάνει καλύτερη την ψυχή, το μυαλό, το πνεύμα του ανθρώπου με αυτά που λέει. Σε γαλινεύει όταν τον ακούς και νιώθεις μια σιγουριά. Πιστεύω όμως ότι θα μείνουμε στο ευρώ, ότι θα βρεθεί λύση, ότι οι αλλαγές θα χωνευτούν. Δόξα τω Θεώ, οι Έλληνες έχουν περάσει πολύ χειρότερα πράγματα και τα έχουν καταφέρει. Αρκεί να τελειώσουμε κάποτε και να πούμε, τα ξαναβάζουμε μπροστά, δουλεύουμε, θα τα διορθώσουμε. Οι αλλαγές θα χωνευτούν. Τώρα πού πήγε ο πάτος? Μας έχει φύγει ο πάτος. Τι ωραία που λέγεται και τι εύκολα που θα γίνει, ότι οι αλλαγές θα χωνευτούν. Είναι απόφαση. Δεν είναι συζήτηση, δεν είναι διαπραγμάτευση, αυτό και αν δεν είναι. Δεν είναι κοινή εκτίμηση ή διαδικασία, είναι απόφαση. Θα χωνευτούν οι αλλαγές, όπως άλλωστε, δεν λέει ο άνθρωπος κάτι άσχετο, έχουν χωνευτεί και οι μέχρι τώρα αλλαγές. Έτσι λοιπόν θα χωνευτούν και αυτές οι αλλαγές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, αν κανείς έχει τη διάθεση να μπει να διαβάσει, να ακούσει τι ακριβώς γίνεται. Θυμάμαι τώρα, καταργείται η εργατική εστία, καταργείται η εργατική κατοικία και όλο το κοινωνικό πακέτο που έφευγε μέσα από αυτούς τους δύο οργανισμούς. Αλλά είναι λεπτομέρειες. Εδώ ο Σαμαράς έσωσε το 13ο, προχθές το 14ο και χθες όλο το βράδυ έσωσε τις επικουρικές. Αλλά ο Παπαδήμος ανακοίνωνε ότι υπάρχει μια λύση και σε αυτό το τομέα. Ας μείνουμε όμως στα οικονομικά, στην ηρεμία, στη φωνή της ηρεμίας. Δεν όλα αυτά έχει σημασία πώς τα αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί μειώνονται μισθοί. Κάποιος χάνει τελείως το μισθό, κλείνει το μαγαζί του, χάνει τη δουλειά του. Δεν σημαίνει ότι χάνεται και η αξιοπρέπεια. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πρέπει να προστατεύσει η πολιτεία τους ανθρώπους, προσφέροντάς τους τουλάχιστον τα απαραίτητα. Μα τα απαραίτητα τους τα προσφέρει, έλεος. Μα τα απαραίτητα τους τα προσφέρει, έλεος. Όταν λέμε ότι κάποιος παίρνει 1800, 2200 και πέφτει, και πέφτουν συνέχεια, δεν είναι ότι χάνεται η αξιοπρέπειά του. Όταν λέμε ότι κάποιος παίρνει 1800, 2200 και πέφτει, και πέφτουν συνέχεια, δεν είναι ότι χάνεται η αξιοπρέπειά του. Δεν είναι ότι χάνεται η αξιοπρέπειά του. Και ας βγει μια ανακοίνωση στα πόσα χάνεται η αξιοπρέπεια. Λιγότερα, περισσότερα, υπάρχει αξιοπρέπεια στα 2000. Και πού υπάρχει αξιοπρέπεια? Από πόσα χιλιάρικα και πάνω υπάρχει αξιοπρέπεια? Γιατί από πόσα χιλιάρικα και κάτω, όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει η αξιοπρέπεια. Γεια σας. Μπορεί να με στέλνετε το γραφείο τύπου? Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Γεια, συγκρού, ε. Συγκρού. Γεια σας. Μίλτος Τερερές λέγομαι. Είμαι ψηφοφόρος σας. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θέλω να πουλήσω ένα αυτοκίνητο και ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να έρθει ο κύριος Σαμαράς μαζί να διαπραγματευτούμε. Έχετε καλέσει λάθος. Νέα Δημοκρατία δεν είναι? Μάλιστα. Είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να έρθει ο κύριος Σαμαράς να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Θέλω να πετύχω καλή τιμή. Νομίζω ότι τέτοιες ώρες δεν είναι για πλάκες. Τι πλάκα τώρα? Πάρα πολύ δεν είναι το πλάκα. Έχω τον άνθρωπο, χτυπάει το κουδούνι από κάτω. Προλαβαίνει ο Αντώνης. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προτιμήσατε, που πήρατε τηλέφωνο, αλλά τέτοιες ώρες δεν είναι για πλάκες. Ευχαριστούμε για την διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ και εγώ. Χρωστάμε. Τσίου. Επικοινωνία με τη Νέα Δημοκρατία, λογικό ήταν. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, Real FM 97,8, τηλέφωνα επικοινωνίας 211-200-8200, mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr, κινητό, Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 54% και στο ελληνοφρένια.net μπορείτε να βρίσκετε τα τραγούδια της εκπομπής, σχόλια που γράφουμε, απόψεις φίλων, εχθρών, επαναστατών, κυρίως επαναστατών. Αν δεν είσαι επαναστάτης πάνω από 10, με άριστα το 10, δεν επικοινωνείς, δεν μπορείς να μπεις στο συγκεκριμένο site. Με λίγο Σαμαρά θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί έκανε αυτοκριτική. Το λέω έτσι και ζητώ συγγνώμη, αλλά τέτοια σκουπίδια δεν έχω δει ποτέ μου πουθενά. Η διαπραγμάτευση αυτή συνεχίζεται. Αυτό έκανα. Αυτό θα κάνω. Τρελάθηκες μωρή στην κατάσταση που είσαι? Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακ***ες. Τη Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Τραγέλαφος. Ντρέπεστε για αυτό που κάνετε. Πείτε, είμαστε τα μαντασφαλίτες του Ιουλεπτού. Τα μαντασφαλίτες του Ιουλεπτού είστε. Μπράβο, μπράβο. Το Ιουλεπτού πείτε, μπράβο. Θα σας απαγγείλω ένα στίχο του Καβάφη. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Ωραία, περνάμε στο νεκροταφείο που λέγεται Ελλάδα. Μια χαρά είναι όλα. Υπάρχει διήμερη απεργία όπως έχετε ακούσει, αύριο και μεθαύριο. Η ΓΕΣΕ βράζει, η συγκεκριμένη ΓΕΣΕ. Τι να κάνουμε, αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, προκήρυξε μια απεργία. Στο χέρι όλων είναι να δείξουμε ορισμένα πράγματα. Το πιο χαλαρό είναι να μαζευτεί κανένα 2 εκατομμύρια μόνο στην Αθήνα. Έτσι, σαν παρουσία. Σάββατο είναι, Παρασκευή είναι, κατεβείτε και οι άνεργοι, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, 1 εκατομμύριο. Αυτοί έπρεπε να ήταν όλοι εκεί με τα χαρτιά του ΟΑΕΔ. Να τα κρατάνε και να γίνει παρουσία, όπως φωνάζαμε στο στρατό ή στο σχολείο. Να αναγνωστούν τα ονόματα και να φωνάζει από κάτω κάθε άνεργος παρόν. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, η παρουσία. Το μέγιστο να φύγουν όλα. Η γη, ο πυρήνας της γης, ο πυρήνας, το φεγγάρι από πάνω, ό,τι υπάρχει στον αέρα, στο έδαφος και στο υπέδαφος. Το πώς θα φύγει, θα βρούμε τη λύση, αρκεί να υπάρχει θέληση και κυρίως συνειδητοποίηση ότι δεν μας δουλεύουν απλά. Αυτό συνέβη πέρυσι στο πρώτο μνημόνιο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσα γίνονται είναι κάτι παραπάνω από δούλεμα. Εκτέλεση μπορείτε να το πείτε, και πάλι δεν έχει νόημα η λέξη. Κρεμάλα, κρέμασμα, έγκλημα, διάρρηξη, ληστεία, βάλτε ό,τι θέλετε και λίγο θα είναι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Θα σας δώσουμε και για μια θεατρική παράσταση για σήμερα. Οπότε όσοι πάτε στο τηλέφωνο τώρα θα πάτε. Στο Ίδρυμα Κακογιάννη είναι, το λέω τώρα μέχρι να ακούσουμε τα υπόλοιπα, να πάνε οι 10 τυχεροί. Το Διπεθέ Αγρινίου παρουσιάζει τη Σίρλεϊ Βαλεντάιν με τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου. Σήμερα λοιπόν στο Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιός 206, μετάφραση του Παύλου Μάτεση, σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαίδης και σκηνικός χώρος Βασίλης Ραμόπουλος. Όσοι πάρετε τώρα στο 211-200-8200, οι 10 πρώτοι θα πάτε σήμερα να δείτε θέατρο, τουλάχιστον να σας ηρεμήσουμε, πάρτε πιο εξεγερμένοι για να ηρεμήσουμε λίγο. Οι υπόλοιποι, ακούστε αυτό, μας αφορά. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο μνημόνιο σε 10 απλά βήματα. Ένα σύντομος οδηγός για να ξέρετε πώς θα πεθάνετε ζώντας και πώς θα ζήσετε πεθαίνοντας. Κομμένοι μισθοί, κομμένες συντάξεις, πετσοκομμένα επικουρικά, νέοι φόροι, νέα τέλη, νέες εισφορές, νέα χαράτσια, νέα λουκέτα. Ακόμη, οι νέοι φόροι ακινήτων για τα παγκάκια των άστεγων και η έκτακτη εισφορά για όσους λαμβάνουν συσίτιο. Με απλή και κατανοητή γλώσσα θα μάθετε το τέλος σας. Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι και παγκάκι. Το νέο μνημόνιο ήρθε για να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν διάβασε. Δώρο, ένα 16-σέλιδο αφιέρωμα με όλο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τους άστεγους. Τώρα και σε DVD. Μια προσφορά του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα γενιά. Ένα από τα μηνύματα που έχει έρθει, μάλλον είναι πολλά τέτοια μηνύματα. Καλησπέρα Θύμιο και Αποστόλη. Βρε Θύμιο, άντε κάνε πάλι ένα κάλεσμα στον κόσμο, μπας και κουνηθούν, αν και το βλέπω χλωμό. Αλλά κάνε το σε παρακαλώ για αύριο μεθαύριο και την Κυριακή 6 έξω από τη Βουλή κτλ. Το κάλεσμα το κάνουμε και εμείς, άλλωστε ποιοι είμαστε εμείς, το έχουν κάνει οι θεσμικοί φορείς. Εδώ που έχουμε έρθει δεν χρειάζεται και κάλεσμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είπαμε να πάνε αύριο πολύ ένα πρώτο βήμα. Θα πάνε εκεί. Το θέμα, ο στόχος, ποιος θα είναι, γιατί είχαμε ξαναμαζευτεί, αν θυμόσαστε, και πέρυσι και πολλοί λέγανε να φύγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως έφυγε, χάσαμε και τον Γιώργο, τον αντιεξουσιαστή. Ήρθε ο Παπαδήμος. Άλλαξε κάτι? Χειρότερα μάλλον έγιναν τα πράγματα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και αν γίνουν όποτε που πολύ δύσκολο γίνουν εκλογές, μάλλον κάποιος Σαμαράς ή κάποιοι με το Σαμαρά θα κάνουν κάποια κυβέρνηση. Θα αλλάξει κάτι? Το πιστεύει κανείς αυτό? Θέλω να πω αυτό που λέμε κάθε μέρα με διάφορους τρόπους. Δεν έχει σημασία να πάμε. Έχει μάλλον μια σημασία, αλλά το καθοριστικό και το βασικό είναι τι στόχο θα έχουμε. Θα έχουμε στόχο να αλλάξουμε πρόσωπα, να περάσουμε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα ή με λιγότερο πόνο που λέει ο Σαμαράς. Ή να τελειώνουμε με τους Σαμαράδες, με τα μνημόνια, με τον Ντόμψεν, με τις Μέρκελ και με όλα αυτά. Έχει τη διάθεση, έχει τα κουράγια. Θέλετε να πάρουμε το ρίσκο να χάσουμε και πράγματα που έτσι κι αλλιώς τα χάνουμε και τα έχουμε χάσει? Να γίνει μια συνολική αλλαγή, να μην έχουμε όλους αυτούς? Δεν μιλάω για αλλαγή καθεστώτος που πολύ μπορεί να πιστεύετε. Αν θέλουμε το κάνουμε και αυτό. Αλλά τουλάχιστον μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς όλους αυτούς από πάνω. Αφήστε που αν ξεκινήσουμε να αλλάζουμε αυτούς, κάποια στιγμή είναι μονόδρομος, θα γίνει και το άλλο, αλλά να μην σας φοβίζομαι πολλά. Έχετε και πολλές έγνοιες, είστε και πολύ εύθραυστοι τελευταία και ευάλωτοι και συναισθηματικά έτσι πολύ εύθραυστοι. Δεν θέλω να σας ταράξω περισσότερο. Ακούστε τον καθρέφτη. Ήθελα, φίλε, να κάνω μια παρατήρηση. Καταρχήν να σου πω ότι έχω μια παιδική αρρώστια. Ανήκω στους κομμουνιστές και με ακολουθάει μέχρι σήμερα. Ναι, τι να κάνω, δεν φταίω γι' αυτό. Πώς δεν φταίει, αντιβιωτικό. Να κάνω μια παρατήρηση. Ακούω συνέχεια γύρω μου και ειδικά στο σταθμό σας όλη μέρα που μιλάνε όλοι για ανακατανομή πλούτου. Τι έγινε, ρε παιδιά, ξαφνικά γίναμε όλοι αριστεροί? Πάντα είμαστε. Εγώ θα έλεγα τώρα να χαλαρώσουν όλοι, να στήσουν κόλο και να απολαύσουν αυτό το πολιτικό σύστημα που σιγοντάρανε τόσα χρόνια. Το τρένο έφυγε. Ας ακολουθήσουν με τα πόδια. Τώρα πάω για τον Ξυλούρη, να σου πω, νομίζω εσύ έχεις καλύτερη φωνή, έτσι νομίζω. Τώρα αρχίσαι, μα και εγώ τα λέω. λίγανε τα ξεράδια. Δεν λιγάνε, πώς δεν λιγάνε? Λιγάνε τα ξεράδια. δεν λιγάνε. Άκουσε τι είπε ο Ντινόπουλος, έτσι. Τι? Να μην παίρνουν σύνταξη, λέει, βουλευτές. Βέβαια αυτό το έχει προτείνει το κουκουέ εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Ναι, αλλά έχει άλλη σημασία να το λέει ο δεξιός. Αυτό έχει, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, τον Ντινόπουλο, καλά που είπε και αυτό, ρε παιδί μου. Είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Ναι. Βέβαια, θυμόμουν μια γλίτσα, είχα μια ανάμιση γλίτσα στο μυαλό μου, στο κοινοβούλιο. Είχα ξεχάσει ότι ήταν του Ντινόπουλου. Καλά, είναι κι άλλοι. Αλλά ήταν κι αυτό μια από αυτές. Άμα περάσει από τηλεόραση, δεν ξεχνιέσαι. Άστο να σου πω τι. Εγώ σκέφτομαι το γούρο, ρε φίλε, παράτησε την πολυκατοικία. Κατάλαβες, έγινε βουλευτής και θα βγάλει σύνταξη. Άστα. Καλά, κοίτα, από ό,τι έχω καταλάβει, κολοτρίβεται λίγο στην ΑΕΚ, μπας και βγάλει από εκεί τίποτα. Κοίτα, τι να παρακάνει. Να τη σώσει. Να τη σώσει. Καλέ, λοιπόν, καλέ, τώρα πήραν το κολλάκι και σώζουν χώρες και τα λοιπά, θα σώσουν και ομάδες. Αυτό είναι, λοιπόν. Κάτω τα χέρια από το βούρο, παιδιά, και την ταλάρα, βέβαια, έτσι. Έλα, ρε παλικάρι μου, να σου πω μερικά πράγματα. Δεν θέλω παλικάρι. Εμένα ο Γιώργος Παλικάρι που λέει και η Σιλβάνα. Δεν θέλω να είμαι κι εγώ. Μιλάγαμε όταν ήσουν στους άλλους. Τώρα πήγε σε κάποιους άλλους που είναι πιο μάγκες. Και θα σου εξηγήσω το εξής. Βάλτε συνεχώς το δωράκι. Είναι τραγούδια επαναστατικά. Να πάρει πνοή ο λαός. Να ξεκινήσει ο λαός να κατέβει στους δρόμους, ρε. Βάλτε Θεοδωράκι. Βάλτε τραγούδια τέτοια να ξεσηκωθεί ο λαός. Να γίνει το νέο ΕΑΜ. Αποστολέ, έλα. Να σου πω, χαρακτηρισμένοι είστε που είστε. Πες του Θήμιου να μου κάνει μια χάρη. Για πες. Να βγάλει τον Πογιό που λέει τον Παφίλη, να του κάνει 4-5 απ' απ' απ' απ' δεν θέλω, θα καρφωθούμε. Δεν θέλει και ο Θήμιος, δεν θέλει. Μην καρφωθούμε, δεν θέλει, Επειδή έχει κοντρίνει το παιχνίδι. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να το υποψιάζονται, μην του το δώσουμε και μας σημαίνει τροφή. Υποψιάζονται, λες, Κάποιοι. Μπορεί, έχει αφήσει κάποια υπόνοια ο Θήμιος κάποια στιγμή. Καταλάβει, Ναι. Λοιπόν, περιμένω από το Θήμιο να βγάλει κάποιον να μας πει 5 πραγματάκια. Θέλω να ξεκινήσεις με το πότε θα κάνει ξαστεριά. Πότε, θα σου πω εγώ πότε. Γάμψετε, ποτέ δεν θα κάνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, ήθελα με το βήμα που μου δίνεις να πω ότι ο κόσμος να μην φοβάται. Θα μας σώσει ο καλός Χριστούλης και η Παναγίτσα. Και άμα έρχονται χρέη, ας πληρώνει. Ας πληρώνει ο κόσμος. Θα μας σώσει ο Χριστούλης κάποια στιγμή. Και ίσως, άμα φύγουμε νωρίς από αυτόν τον κόσμο, βρούμε μια θέση στον παράδεισο. Γι' αυτό ο Έλληνας ας μη φοβάται τίποτα. Μα γι' αυτό φροντίζουν οι πολιτικοί μας. Να φύγουμε νωρίς για να προλάβουμε θέση στον παράδεισο. Ναι. Ναι, πώς όχι. Ναι. Παρακαλώ. Είναι Real News. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Κάντε. Ηγουμενίτσα, ποιος πιάνει. Ποιος πιάνει. Ποιος σταθμός, αν έχετε να μου πείτε. Έχω Γιάννενα, δεν έχω Ηγουμενίτσα. Θες. Γιάννενα, ποιος είναι. Γιάννενα, ο με δυο παπούτσια πάνινα. Ένα καλό. Γίγα FM, 105 και 4. Αποστολέ. Έλα. Έχετε βαλθεί να μας τρελάνετε. Βαλθήκαμε, ναι. το πετρέλαιο. Είμαστε βαλμένοι. Δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε πετρέλαιο και βάζουμε. Πέρα από βλαμμένοι, είμαστε και βαλμένοι. Είσαστε και βαλμένοι, αυτό είναι σίγουρο. Τουλάχιστον κάποιοι είναι, γιατί η τρίχα μας έχει σηκωθεί κάγκελο. Δεν έχουμε και λεφτά να βάλουμε πετρέλαιο. Ακόμα συνέδριξη τώρα τη Ντόρα να λέει μαλακίες εκεί. Σηκωτεύουμε να μείνουμε εδώ πέρα, γίνουμε στήλε άλατο. Δεν μου λε κάτι. Επειδή την ακούω την κυρία Ντορούλα την αλόγα και πέρα να κόπτεται, α πούμε, για, τα κρατικά μα και τα λοιπά και θέλει να έχουμε περικοπέ μισθών, να απολύσουν κόσμο. Να τη κάνω κι εγώ μια πρόταση τη κυρία Πέστη για να ισχυώσει λίγο το κράτο. Από κάθε πολιτικό τζάκι πέφτει στη ΣΟΗ, να υπάρχει μόνο ένα που παίρνει σύνταξη ή μισθό από το κράτο. Γιατί αν βάλουμε στην οικογένεια Μητσοτάκη πόσα συντάξει και πόσοι μισθού υπάρχουν και ω όλα τα άλλα τα τζάκια, Παπαδρέου, Καραμαλίδε με αδελφοξάδελφα, κουνιάδου, αδελφού, γαμπρού κτλ. Αυτή είναι που απομισθούν το κράτο. Α καλύψουμε λοιπόν από κάθε πολιτικό τζάκι ένα μόνο μισθό από το κράτο. Και να δούμε μετά θα ισχυώσει το κράτο ή δεν θα ισχυώσει. Α, είσαι το διάολο πέστη. Για το θέατρο μην παίρνετε άλλο, να πούμε τους 10 τυχερούς που θα πάνε σήμερα, νικητές μάλλον γρήγορους που θα πάνε σήμερα, είναι η κυρία Χριστάκου Σταυρούλα, Αβραμίδου Πολύμνια, Παπαδοπούλου Ελευθερία, Μπλάτσας Νίκος, Καρά Ιωάννα, Αμπατζόγλου Κυριάκος, Καναβού Αναστασία, Αναστασίου Θεοδώρα, Γριλάκης Γιώργος, Αβραμίδης Γιώργος. Σήμερα το βράδυ, Ίδρυμα Κακογιάννη, Πειραιός 206, 9 είναι η ώρα έναρξης της παράστασης. Καταλαβαίνετε να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, καλά να περάσετε, θα πείτε στην είσοδο Ελληνοφρένεια και το όνομά σας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Μπράβο! Από πριν τα στήριζε, δεν είναι ψεύτης ο άνθρωπος, απλά δεν ξέρει να κρυφτεί από τη χαρά. Το τραγούδι, ρωτάτε, το γαλλικό, το Λαράζ, οργή, ναι, θα το βρείτε στο τέλος, στο site, το έχουμε βάλει άλλη μια φορά εδώ. Μόλις τελειώνει η εκπομπή, μετά το chat κάπου εκεί θα το αναρτήσουμε. Ένα ωραίο μήνυμα, η Μαρία, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μόνο πόλεμος εναντίον όλων αυτών που μας οδήγησαν στον άκρατο εξευτελισμό. Άστο να πάει, άστο πια. Κάνει ένα συγκερασμό εδώ επανάστασης και πάριου, πολύ μ' άρεσε όλο αυτό. Βέβαια αυτό πήγε να το κάνει και ο Γιώργος Καρατζαφέρης χτες βράδυ με την επίκληση του Καβάφη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λαός. Μάλιστα. Καλημέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Ναι. Έχω μια ερώτηση γιατί δεν το πρόλαβα χθες, ήταν και αργά. Ποιο ποιητή είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Θέλω να διαβάσω. Ποιο. Είπε για έναν ποιητή ο κύριος Καρατζαφέρης χθες. Αλλά το χάσα γιατί ήταν αργά η δήλωση. Τον Καβάφη. Τον Καβάφη είπε. Νομίζω. Και τι έχει γράψει αυτός, γιατί θέλω να διαβάσω. Μισό λεπτά. Μπορώ να ανατρέξω κάπου. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λαός. Ναι. Καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Μίλησα και με την κοπέλα πριν, τώρα με συνέδεσε σε εσάς. Μάλιστα. Και ήθελα να τη ρωτήσω, επειδή δεν πρόλαβα χθες, ποιο ποιητή είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Τον Καβάφη. Καβάφης ήτανε. Ναι, ναι. Και επειδή θέλω να διαβάσω λίγο, να τον ψάξω, τι έχει γράψει αυτός. Για βοηθήστε με να ανατρέξω πού. Ανατρέξτε στο βιβλίο του Καβάφη. Υπάρχει κάποιο γνωστό βιβλίο. Πάρα πολλά. Είναι ένας μεγάλος ποιητής. Έχετε ένα να με βοηθήσετε να ξεκινήσω από κάπου. Με ίντερνετ έχετε. Έχω. Ωραία, μπείτε μέσα, γράψτε Καβάφης και θα σας το βγάλει. Δεν ξέρετε εσείς κάποιο τώρα, ε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο από τα βιβλία του τίτλο να σας πω αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει. Είπε και ένα συγκρότημα. Ποιο συγκρότημα ήταν, σπάω το κεφάλι μου από χθες, ένα συγκρότημα. Τα κόκκινα χαλιά είπε. Είπε και ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα. Αυτό δεν το άκουσα γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε με τηλέφωνα και δεν το άκουσα. Καλά, ήταν και αργά και εγώ μεταξύ ύπνου και ξύπνιου ήμουνα. Ναι. Ήταν, καταλαβαίνω. Δεν θυμάστε το συγκρότημα γιατί θέλω να ανατρέξω να ακούω τη μουσική που ακούει ο πρόεδρος. Θέλω να ακούμε τα ίδια. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, αγοράκι. Να είστε καλά, πάντα τέτοια και στα ποσοστά νίκες να έχουμε. Να είστε καλά. Νίκες να πάμε καλά, καλπάζουμε. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ. Και να πω και κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στον κύριο Καρατζαφέρη για τη διαπραγμάτευση. Μπράβο, γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι δυο πίσω από την πλάτη μας. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Καρατζαφέρης λίγο τραβάει λίγο τα λουριά και στο κάτω-κάτω να σωθεί και ο Έλληνας. Γιατί τον Έλληνα δεν το σκέφτεται κανείς. Μπράβο, αγόρι μου, και είσαι νέος άνθρωπος και χαίρομαι που δίνεις συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Άξιο συγχαρητήριων δεν είναι, τι να δώσω. Το λογικό αυτό είναι. Τέλος πάντων, θα τον δούμε στον κύριο Αυτιά καμιά μέρα, γιατί είδα ξαναξεκίνησε ο κύριος Αυτιάς. Ναι, οπωσδήποτε. Α, εντάξει. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά, ήσυχα. Σε ευχαριστώ. Καλά, αγόρι, καλημέρα, να είστε καλά. Γεια, ζήτω η Ελλάς. Με πάθος το τέλος, το ζήτω η Ελλάς. με πάθος, γιατί θέλει να μάθει ο κόσμος. Γιατί ένας ηγέτης ανοίγει ορίζοντες. Δεν κλείνει μόνο, όπως τους έχουμε συνηθίσει. Έκλεισαν τις ταφόπλακες χθες βράδυ με διαφωνίες, χωρίς, με κακό θέατρο, αλλά ανοίγουν και ορίζοντες στο πνεύμα. Γιατί μπορεί να μην έχεις βασικούς μισθούς, βασικές συντάξεις, υγεία, παιδεία, όλα τα υπόλοιπα, αλλά όμως έχεις ανοιχτό πνεύμα. Αυτή τη γραμμή του ανοιχτού πνεύματος ακολουθεί και ο κύριος Κώστας Αϊβαλιώτης. Έχουμε απέναντί μας την Τρόικα, τον Τόμψεν. Εγώ λοιπόν λέω στον κύριο Τόμψεν, αγαπούλα την κουκούλα. Μιλάμε για τις επικουρικές, τα τακτοποιούμε, αρχίζουν οι κύριες συντάξεις. Τελειώνουμε τις κύριες, αρχίζει ο κατώτατος μισθός. Τελειώνουμε τον εκατώτατο μισθό, αρχίζει το πολυτεχνικό. Αγαπούλα την κουκούλα. Γι' αυτό λέω αγαπούλα την κουκούλα. Να τη βγάλουν την κουκούλα, να μας πούνε ποιο σκηνικό και ποιο είναι από πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί να καταρτήσουν τους Έλληνες Πακιστανούς. Θα μου πείτε τώρα. Δεν θα μας καταξευτιλίσουν. Ναι, θα μου... Γι' αυτό λέω αγαπούλα την κουκούλα. Φταίει αυτός που φοράει την κουκούλα ή εσύ που έχεις απευθυνθεί σε κάποιον που φοράει την κουκούλα. Όπως βλέπετε εδώ η σοβαρότητα δεν είναι μόνο στον πρόεδρο, πηγαίνει σε όλο το κόμμα. Για χτες το βράδυ. Ναι, αυτό. Χτες το βράδυ συμφωνήσατε, ναι ή όχι. Και αυτό, τώρα ακούσατε τον πρόεδρο του λαός. Εσείς δεν μας πείτε. Τον ακούσατε. Ήταν να βοηθήσουμε τον Αντώνη, λέει. Εσείς τι είπατε. Τι είπατε για την Αλόνισο. Στα βράχια της Αλόνισου βρήκα τον Παντελόνης. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, απάντησε τον Καβάφη. Υπάρχει ένα άλλο ωραίο τραγουδάκι της Έλλης Κοκκίνου. Ναι. Λυπάμαι ειλικρινά. Προσέξτε, γιατί εδώ πέρα παίζετε το έργο, έτσι, για μια πεντηκονταετία μπροστά. Δεν θα υποθηκεύσουμε στο μέλλον της Ελλάδας. Λυπάμαι ειλικρινά αν δεν έχουμε της Έλλης Κοκκίνου το τραγούδι. Παίζεται το μέλλον της Ελλάδας 50 χρόνια μπροστά. Η Έλλη Κοκκίνου έχει δώσει την απάντηση. Είναι ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Β' Αθήνας, κύριος Κώστας Αϊβαλιώτης. Την Κυριακή που λοιπόν, θα έχει ψήφιση. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι του Μιχάλη Μελιδιάτη. Κύριε Αϊβαλιώτη, με παρακολουθείτε. Απαλλάχτηκα από σένα. Την Κυριακή έτσι, που θα έρθει στη Βουλή αυτό να ψηφιστεί, που ρωτήσαμε και επειδή είπε πριν ο Χασαβόπουλος με το πώς θα είναι, αλλάξανε τα πλάνα μου, θα μείνω με τη μάνα μου. Το γερμανικό πακέτο διάσωσης είναι πάρα πολύ σκληρό. Αλλά ελπίζω να έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί αρχηγοί ότι το εκβιαστικό, αν θέλετε, δίλημα είναι ναι. Πολύ σκληρό πακέτο ή διαφορετικά το απόλυτο χάος που υπενήχθηκες λίγο πριν. Εάν επιλέξουν οι πολιτικοί αρχηγοί να μην συμφωνήσουν με το δυσβάστακτο, έχετε δίκιο, θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Τι ταλέντο, τι ερμηνεία και τι λυγμό στο τέλος αυτό με τον τρίτο κόσμο. Η σάτυρα έχει χτυπήσει κόκκινο. Αν βλέπετε το βράδυ, όχι μόνο το Μανώλη Καψή, γενικότερα υπάρχει άνθηση, όπως συμβαίνει πάντα σε περιόδους κρίσης. Μία στάση φεύγουμε λίγο, μένουμε στα ίδια, αλλά φεύγουμε από τα αμιγώς έτσι οικονομικο-κοινωνικά, γιατί πάμε στο Δήμο της Αθήνας. Στο Δήμαρχο που ταιριάζει τόσο πολύ με τη συγκεκριμένη κατάσταση, βγήκε σήμερα το πρωί στην Πόπη Τσαπανίδου. Περιμέναμε να ακούσουμε πολλά. Έχουμε δει πολλά σε έργα από τον Γιώργο Καμίνη και είναι μόνο ένα χρόνο. Αλλά ακούσαμε κάτι το οποίο νομίζω ότι. Μπαίνει στο, τον βάζει στο πάνθεο των ηρών, των σύγχρονων ηρών αυτής της χώρας. Ακούγεται απάνθρωπο, για πάρα ακούγεται απάνθρωπο, αλλά θα σας ζητήσω την απάντηση. Από πόσους βαθμούς το θερμόμετρο μέχρι πόσους ανοίγεται τα καταφύγια για τους ξενώνες. Κυρία Τσαπανίδου, υπάρχει όταν θα πέσει η θερμοκρασία, όταν θα πέσει στους 4 βαθμούς, ανοίγουν εκτάκτως χώροι φιλοξενίας. Όταν θα πάνε στους 4, όπως είπε ο Δήμαρχος, έκανε την ερώτηση παγίδα η συνάδελφος Πόπη, απάντησε ο άλλος με την ευκολία που έχει πάντα ότι ανοίγουν τα καταφύγια για τους άστεγους στους 4. Όχι στους 5, όχι στους 6, θεωρείται από την υπηρεσία του Δήμου, έκατσαν δηλαδή κάποιοι τώρα στο Δήμο της Αθήνας και έβαλαν κάτω τα στοιχεία, τα θερμόμετρα, μέτρησαν και με ποιο τρόπο και αποφασίσανε ότι όταν θα έχουμε 4 βαθμούς, συν 4 προφανώς, θα ανοίγουν τα καταφύγια για να μπαίνουν οι άστεγοι μέσα. Θα βάζουν το θερμόμετρο με το που βγαίνει και γίνεται 5, αλλά υπάρχουν τώρα και πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτό, γιατί άλλη θερμοκρασία έχει στη Φιλαδέλφια, άλλη στο κέντρο της Αθήνας, άλλη στο Ελληνικό, άλλη στη θάλασσα, άλλη στο Γουδί που είναι Δήμος Αθηναίων, άλλη στο Γκίζι, άλλο στην Πλάκα. Είναι θέματα που πρέπει να τα δει. Ανοίγει δρόμους ο Δήμαρχος Αθήνας στο παγκόσμιο σκηνικό της πρόνοιας της κοινωνικής. Εσείς νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από τους Αθηναίους για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Μόλις έκλεισα έναν χρόνο στη Δημοτική Αρχή. Θα κρυθώ στο τέλος της θητείας μου. Και έτσι όπως πας, θα κρυθείς με άριστα, είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Τι έχουμε ακούσει και τι ακούμε εν μέσω κρίσης, δεν έχουμε το χρόνο να τα επεξεργαστούμε. Όλα αυτά με τη λογική που χρειάζεται. Ένα αισιόδοξο μήνυμα για το τέλος. Και όταν θα γυρίσουμε στη Δραχμή, δεν θα υπάρξει πια δεν τίποτα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έχεις δίκιο, Μανώλη, αλλά... Τα σενάρια που έχουν εκπονήσει, Παύλο, οι οικονομολόγοι για την επιστροφή στη Δραχμή και τη χρεοκοπία λένε για δελτίο στα τρόφιμα, δελτίο στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα, δεν... επιστροφή δεκαετίες. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εκεί θα πάμε λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον Μανώλη Καψή. Φοβάται πάρα πολύ, πρέπει να έχει και φιάλτη το βράδυ. Κάπως έτσι, με αυτά τα αισιόδοξα, φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός θα μας πει το γεια. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Καλή απεργία, γεια σας. Έλα την καλησπέρα μας. Γεια χαρά, καλησπέρα. Από την Αίγινα σας παίρνω. Από την Αίγινα. Μάλιστα. Τι έγινες? Είμαι φανατικός ακροατής σας, αλλά έχω ένα παράπονο. Τι παράπονο, από εμάς δεν θα ήθελα. Ναι, ναι, αλλά για το παπαδαριό τίποτα δεν λέτε ρε παιδί μου. Για να γίνει διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και να μην πληρώνονται οι παπάδες από τον κρατικό. Να μην πληρώνουν οι παπάδες. Να μην... Και πώς θα υπάρξει η θρησκεία, πώς θα λειτουργήσει η θρησκεία χωρίς τον οβολό μας. Όσοι πιστεύουν να σου. Όλοι πιστεύουν. Είμαστε Έλληνες. Ο Έλληνας είναι χριστιανός. Ναι, και αφού είσαι χριστιανός, θα πληρώσεις μαλάκα χριστιανέ. Πλήρωνε μαλάκα για να πιστεύεις. Πέστε κάτι για να γίνει διαχωρισμός εκκλησίας. Και πιστεύεις και πληρώνεις. Αυτό το πράγμα πώς το εξηγείς? Αντί να σε πληρώνουν για να πιστεύεις, πρέπει να πληρώνεις για να πιστεύεις. Έλληνας είναι. Τόσο ζώα. Νόμιζα ότι τελειώνει εκεί στο Πασόκ. Ότι μέχρι εκεί πάει η μαλακία. Ψηφίζουμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και εκεί. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ναι, θα το έλεγα. Α, γιατί? Λοιπόν, το χειρότερο που μας έχουν κάνει, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Είναι ότι μας έκλεψαν τα όνειρά μας. Ο άνθρωπος πεθαίνει από τη στιγμή που πάβει να ονειρεύεται. Ρε, παιδί μου, δεν τα κλέψαν. Απλά λίγο μια αναβολή πήρανε. Τα κλέψαν. Είναι... Αρκετά χρόνια. Εντάξει, καλύτερο... μπορεί να μην ζεις τότε, αλλά πια... να είναι καλά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να ζήσουν τα όνειρά μας. Πόπο ρε, που... Α, πολύ ψαγμένο αυτό. Θα γράψω βιβλίο. Πρέπει, αναγκαστικά πρέπει να γράψω βιβλίο. Ε? Τίποτα, λέω για τα ωραία μου. Ναι, Απόστολε, ναι. Είσαι τόσο ζώων, κατάλαβες ότι ο Κουβέλης είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά? Δεν θα μας πάει ο Κουβέλης μπροστά. Ποιος θα μας πάει μπροστά? Το Πασόκ, ο Κουβέλης, μπροστά. Όχι βέβαια. Όχι. Όχι. Εσύ θα μας πας μπροστά. Εγώ νομίζω ο Κουβέλης. Σας, αν διαφωνούμε ας διαφωνήσουμε. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Τον ύπνο σου. Την έχουμε τη δημοκρατία. Όταν κοιμάμαι είναι χούντα. Όταν κοιμάσαι. Και περνάω άλλο πράγμα. Εγώ ζω τα βασανιστήρια στον ύπνο μου αφού δεν μας τα κάνουν εδώ. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, φίλε, άκου τη φιλοσόφησα. Επειδή το 95% των ελληνικών νοικοκυριών κουμάντο κάνει η γυναίκα. Δηλαδή, όλοι θα παίρναμε την κότα, όχι το άλογο. Κάνω έκκληση στις γυναίκες να πρίζουν κρεβατομουρμούρα, ξέρεις, στους άντρες, να κατεβαίνουν στις πορείες, ρε παιδί μου, και θα δουν ότι οι άντρες τους, αφού δραστηριοποιηθούν και φύγουν από τον καναπέ, ούτε λεμοναδίτσα θα χρειάζονται φιλαράκι, ούτε τίποτα. Θα σε φέρω σε επαφή με έναν άνθρωπο του συναφιού μας, δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος και εσύ. Ναι, τρομάρα μου, που να σου πει όταν ο Καρατζαφέρης Πιτηρικάς πουλάγε γάλα, το μισό ήταν ενερωμένο μέσα. Δεν μπορεί. Το λόγο μου σου μιλάω. Δεν τον έχω για τέτοιο τον Καρατζαφέρη. Άντε ρε το λαμογιοργάκι του λέει, νερουλίτα μας έδωσε πάλι. Είπαμε να πιούμε γάλα, λέει, άμα θέλουμε πάμε και από το νερουλάκι. Θα έγινε παρεξήγηση. Νερό ήθελε να πουλήσει, απλά το γάλωνε λίγο. Να μην σου μείνει άντερο από τις πουλίες που έκανε ο Καρατζαφέρης. Δεν σε πιστεύω. Το λόγο μου σου μιλάω. Δεν γίνεται, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό με Καρατζαφέρη. Ρε, μιλάμε για λαμόγιο του κερατά σου, λέω. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Γεια χαρά. Μία ερώτηση. Ξέρεις γιατί έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, κύριε φίλε? Γιατί? Για να μην μπορεί ο κόσμος να φτιάχνει μολότοφ. Μπα, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Η μολότοφ δεν θέλει και πολύ μέσα. Πόσο χωράει σε ένα μπουκάλι Άμστελ? Λίγο, δεν είναι και γέμισμα αυτοκινήτου. Τι? Ούτε καν γέμισμα από παπάκι στο κυκλοφάναρο δεν είναι. Εντάξει, αλλά τι να κάνεις, όσο να είναι κοστίζει. Και κλειστή να είναι η μάνικα, λίγο άμα πατήσει το λάστιχο, όσο βενζίνη χρειάζεται θα στη βγάλει. Δεν μου λες ρε Αποστόλη, αυτό με τη δημοσκόπωση που έχει γίνει την τελευταία. Πολύ καλά τα πήγε η Ντόρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μα την πέρασε και η Χρυσή Αυγή, πόσο πάτος. Θα αρχίσει τώρα καμπάνια, τη βγάλαμε εμείς σήμερα. Αύριο θα τη δεις στον Αντένα, μεθαύριο στο Μέγκα, θα γίνει πανικός. Άκου να δεις, εγώ το ποσοστό αυτό το 8% που έχει πάρει το Πασόκ, το βρίσκω λίγο... Μα το Πασόκ καλά τα πήγε. Μισό λεπτό, αυτό να το αναγνωρίσουμε. Υψηλό. Το Πασόκ τα πήγε πολύ καλά. Σκέψου τι θα μπορούσε να είχε πάρει. Το 8 είναι υψηλό. Βέβαια, 8 δεν το λες, γιατί είναι και ένα 16, πόσο πήρε ο Κουβέλης. 16 και 8, 24. 24 πήρε το Πασόκ.